Look Away z nowej płyty Subtract. O, to nie jest takie łatwe wypełnić te wszystkie spółgłoski brakującymi samogłoskami i dobrze zapowiedzieć artystę z nowej, niezwykle udanej płyty Wonder Where We Land. I raz jeszcze z tego albumu z głosem, który myślę słuchacze Atelier rozpoznają od razu. Jessie Ware najpierw gościnnie, a potem już w sytuacji, w której dzieli i rządzi na swojej nowej płycie Tough Love i z niej nagranie tytułowe. W przyszłym tygodniu więcej tej muzyki, jej nowej muzyki i więcej o tej muzyce, bo Jessie udzieliła, jak zawsze w jej przypadku, niezwykle ciekawego, otwartego, serdecznego, ciepłego wywiadu. Ona naprawdę jest największą ze znanych mi chyba z osób publicznych fanek, wielbicielek miłości, stabilizacji, spokoju, ciepła, domu, rodziny. I tym zresztą właśnie jest ta tytułowa Tough Love, ta ciężka miłość, to wyzwanie, jakim jest za każdym razem zostawianie tego wszystkiego, by robić to, co też tak bardzo w życiu się kocha, czyli występować, dzielić się swoją muzyką z publicznością. W Atelier kolejna nowa płyta, nowy album, tak właśnie, Jazz Pospolitej. Brakowało mi ostatnio jazzu w Atelier i niezmiernie się cieszę, że nadrabiamy. darkness of me and it's quite amazing. Life and death is no mystery and I wanna taste it. Step aside of my mind and you'll find curiosity, animosity, high velocity, I can prophesize meditation. Reminisce on my wonder years and I wonder, yeah. Sentiments of my words ain't been so sincere. Sentiment to my nerve that I just persevere. The big daughter falling off, disappear to my faith. They say their head is real. Analyze my demise, I say I'm super anxious. Recognize I deprive this fear and then embrace it. Vandalizing these walls only if they can talk. Conversations on contemplate to my dark thoughts. Looking down on my soul now. Tell me I'm in control now. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. Is that final destination? Is that fonts of information? Is that fonts of inspiration? Is that crack the installation? Is that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation? Please don't bomb my nation. And bomb me flew away and I got my control and I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. Is that life beyond your own life? This ain't physical. Go for mankind, this that out of body experience, no coincidence, spin die, it's your shit. Flying Lotus z nowej, niezwykle udanej płyty You're Dead. Wracamy na nowy album Izy. Tak sobie myślę, że może nie elegancko przedstawiałam Izę jako Izę Lach, skoro na tej płycie posługuje się wyłącznie swoim imieniem, więc od tej pory, jeśli pozwolicie, Iza będzie po prostu Izą. Ilekroć będziemy sięgać po muzykę z jej nowego albumu Painkiller, ładnie napisała w środku, że te piosenki, te opowieści to jest jej Painkiller, czyli jej tabletka przeciwbólowa, o której może tylko myśleć z nadzieją, że złagodzi także i nasz ból. Raz jeszcze z jej nowej płyty. Them all to me, but you won't get my tears. think I've grown enough to know you're not sincere. It's still weird. We've made a pact and now I'm cutting all our deals. You're getting half of it. But honey, you're behind. It should be all for me. Pick a name, black. I'm coming for you. This is war. You gotta cut me some slack. I've waited so long. Judges for picking me, my parents who I love. I love you, Houston. It's what you do, it's what you see. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. It's where we go, it's where we'll be. I know if I'm onto you, I'm onto you, onto you, you must be onto me. My honey love, ghost in the sheet. To wspomnienie wciąż silne tego, co zobaczyłam w Paryżu na ich wspólnym koncercie. Ich, czyli Beyoncé i Jay-Z, podczas tej wielkiej, w każdym znaczeniu tego słowa, trasy On The Run. Ale Haunted to z jej płyty, z jej ostatniego, najnowszego albumu zatytułowanego po prostu Beyoncé. Albumu, który jest... mając gdzieś w pamięci i kolejny raz wspominając dzisiaj o Adele, ale jednak odważę się powiedzieć ostatnią wielką popową płytą, chociaż oczywiście mam świadomość chronologii zdarzeń i tego, że Adele była wcześniej i oczywiście wiem, że to album 21 będzie tym, który będzie pamiętany i słuchany i kupowany przez kolejne i kolejne pokolenia i wcale nie mam tej pewności, jeśli chodzi o ostatnią płytę Beyoncé, ale myślę, że kulturowo jest to wpływ naprawdę niezwykle, niezwykle istotny i nie mogę się doczekać, co wymyślą, czy co wymyśli ona dalej na swojej kolejnej płycie. A kolejny utwór dziś w Atelier to tytułem komentarz do tego pięknego jesiennego tygodnia, który za nami. nasz ulubiony Spoon z nowej płyty They Want My Soul. A to premiera w świecie Atelier. Pierwszy, ale z pewnością nie ostatni raz. Mama, I know the well is dry. Sing me a song one more time. The wind is raging and the birds won't fly. Nothing to eat and nowhere to hide. Mama, it's gonna be alright. Tell me the stories one more time. Where the grass is green and the water runs wild, where forever is forever and no one has to die. 'Cause you can't drink the dirt, even if you wanna. You can't eat the dirt, even if you wanna. You can't breathe the dirt, even if you wanna. But you'll be in the dirt. You'll be the dirt. I know I'm ready now. I'm not afraid. You don't need to cry. Just close my eyes and wake up into a new life. Mama, there is no need to cry. 'Cause you can't drink the dirt, even if you wanna. You can't eat the dirt, even if you wanna. You can't breathe the dirt, even if you wanna. But you'll be in the dirt. You'll be the dirt. Tiny star falling down. my little soul is now free and unbound, and I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. If you walk in the woods and you see a big old oak tree, tread carefully, please, 'cause I'm dreaming underneath, and I dream, dream, dream, dream, sweet dreams, then I dream. Dream, dream, dream, sweet dreams. Oh, I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. Oh, I dream, dream, dream, dream, sweet dreams. Pani Wagner w atelier po raz pierwszy, a kolejny raz z nowej, niezwykle udanej płyty Pan Adams, Ryan Adams, ze swojego imiennego albumu. Doczekaliśmy czasów, kiedy równocześnie ukazują się albumy Ryana Adamsa i Briana Adamsa. Nie są to już czasy, kiedy może dochodzić do jakichś nieporozumień w sklepach płytowych, kiedy ktoś prosi o jednego, a ktoś przynosi mu płytę tego drugiego, bo sklepów płytowych już niestety nie ma. Ale za to jestem ciekawa, czy jest taki odbiorca i taka publiczność, która jest w stanie w jednym kwartale pożądać płyt obu tych panów. Czy są na tyle blisko, czy jednak jest to sytuacja odległa? No coś może być na rzeczy, ponieważ nowej płyty Briana Adamsa dzisiaj w atelier nie będzie, a z nowego albumu Ryana z przyjemnością nasze ulubione Kim. I can't sleep, can't go home. Underneath the branches of a sycamore tree on a darkened road, with this key scratched into the wall, I spell out your name. It's fucking with my head, fucking with my heart. As the autumn leaves begin to fall, walking down the street where you and I would walk, I see him, Kim, Kim, Kim. I can't sleep, can't let go. Underneath my feet, it's miles of nothing. There's nowhere to go. With this key scratched into my arm, I spell out your name. It's ringing in my head like a false alarm. As the leaves begin, walking down the streets, I watched you walk away to be with him, Kim, Kim, Kim, ooh, Kim. Thank you. my mind is so blank. So I'm going for a walk. I got nothing left to say. I can't see. It's a darkness on the rise. Nothing to say. It's like there's no tomorrow, barely yesterday. All my life been shaking, wanting something, holding everything I had like it was broken. Give me something good. Dwa razy Ryan Adams ze swojej nowej płyty, najpierw Kim z gościnnym udziałem Johnego Deppa, gitarzysty, a przed chwilą Gimme Something Good, pierwszy singiel promujący jego nową płytę. A pierwsza płyta Crystal Castles to album ze wszystkich trzech nam tutaj w atelier najbliższy. Tak się układały te historie, że zdążyliśmy. Najpierw była ta audycja, później oni zadebiutowali, stąd wszystkie trzy płyty były tutaj ogrywane. Z tego debiutu najczęściej słuchaliśmy utworu, który całość zamyka. Tak zaskakująco, tak delikatnie. A później, kiedy przygotowywałam się do wywiadu z Crystal Castles, kiedy poczytałam sobie o nich, a przede wszystkim, kiedy spojrzałam w oczy Alice, kiedy rozmawiałyśmy właśnie o tym utworze, o Tell Me What to Swallow, to już wiedziałam, że więcej tej piosenki w atelier nie zagram. I później pojawiła się, nie wiem, dwa razy może, zawsze z jakiejś wyjątkowej okazji. Dziś, kiedy żegnamy ten zespół, oczywiście to jest dobry moment, by ją zagrać, ale też dobry moment, by sobie pomyśleć, czym wszystkie te szaleństwa, czym to, co tak pociągało publiczność, fanów, dziennikarzy, bo świetnie się o tym pisało, świetnie się na to patrzyło, czym to wszystko tak naprawdę było podszyte. Through the wall, through me, kiedy słucham tego teraz z wami, to jednocześnie jestem poruszona, ale i wzruszona, bo przypominają mi się te wszystkie wczesne, pierwsze noce w atelier, kiedy właściwie co tydzień ten zaledwie dwuminutowy utwór musiał się pojawić. Crystal Castles z debiutanckiej płyty. Jeśli chodzi o to wydawnictwo, jeśli chodzi o to, jak się to wszystko zaczęło, a wiemy, jak istotne jest to pierwsze uderzenie, ten pierwszy singiel, no to chyba trudno marzyć i myśleć o czymś lepszym niż to, jak zaczęli oni. Alice Practice.